Teraz ikona designu. Miejski luksusowy SUV Range Rover Evoque. Teraz tańsze o wartość podatku VAT. Spiesz się. Liczba samochodów ograniczona. Więcej informacji na landrover.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest niedziela, ostatni dzień roku i dziesiąta. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie podsumowanie roku w gospodarce. Najnowsze informacje od synoptyków na sylwestrową noc i ostrzeżenie przed fajerwerkami, tym razem z Włoch. Wyższy wzrost gospodarczy, wzrost cen, spadek bezrobocia. Tak kończy się rok w gospodarce. To był ciekawy czas z gospodarczego punktu widzenia, ocenia główny ekonomista banku Crédit Agricole Jakub Borowski. Jakbym miał wskazać na taki element charakterystyczny dla tego 2017 roku, szybki wzrost gospodarczy napędzany przez konsumpcję, wspierany przez eksport, przy stagnacji inwestycji przedsiębiorstw. To sytuacja rzadka i sytuacja nie do utrzymania na dłuższą metę. Zdaniem ekonomisty bardzo ważne było uszczelnienie systemu podatkowego. Można szacować, że efekty tego uszczelnienia wyniosły około 10 miliardów złotych, a nawet przekroczyły tę kwotę. Eksperta martwi natomiast wzrost wydatków. Jego zdaniem dodatkowe pieniądze mogłyby się przydać przy okazji łagodzenia skutków przyszłego spowolnienia gospodarczego. W przyszłym roku według prognoz średnioroczny wzrost cen ma wynieść 2,3%, a stopa bezrobocia 6,4%. Wiele miast organizuje pożegnanie starego roku i powitanie nowego pod chmurką. Niestety pogoda nie będzie sprzyjać takiej zabawie. W serwisie Trójki teraz informacje od synoptyków. W sylwestrową niedzielę temperatury będą zbliżone bardziej do tych wiosennych niż do zimowych. No i prawie wszędzie będzie padał deszcz. O szczegółach Agnieszka Jasik. Sylwester będzie pochmurny, zapowiada synoptyk z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Małgorzata Tomczuk. Opady deszczu, tylko jeszcze początkowo na południowym wschodzie lepsza pogoda. Ciepło od 4-5 stopni na wschodzie do 10-12 na zachodzie. W noc sylwestrową na północy i wschodzie kraju spodziewane są słabe opady deszczu lub mrzawki. Rozpogodzi się tylko na południu, mówi Małgorzata Tomczuk. Dosyć ciepło, bo temperatura minimalna od 2 do 8 stopni, tylko na terenach podgórskich od minus 4 do 0. Najcieplej będzie na zachodzie, a najchłodniej będzie na Podkarpaciu. I tutaj możliwe są spadki do minus 4, minus 5 stopni. Wiatr w górach do 100 km na godzinę. W nocy osłabnie. Tylko na Podkarpaciu może być okresami porywisty. Agnieszka Jasik, Polskie Radio. Kilkadziesiąt nielegalnych fabryk petard zlikwidowała w tym tygodniu policja we Włoszech. Przejęto 15 ton materiałów pirotechnicznych. Co roku we Włoszech w efekcie odpalania fajerwerków w Sylwestra ginie kilka osób. Kilkaset odnosi ciężkie obrażenia. Piotr Kowalczuk. Potężne petardy przekraczające dozwolone normy produkowane są w nielegalnych fabrykach lub sprowadzane z Chin. Centrum produkcji, importu i handlu niebezpiecznym towarem jest Neapol. Procederem zajmują się klany lokalnej mafii Camorry. Popyt, szczególnie wśród młodzieży, jest ogromny. Dla wielu młodych ludzi odpalenie w Sylwestra dużej petardy to kwestia zaimponowania rówieśnikom. Co roku w grudniu na nielegalnym rynku w Neapolu pojawia się ich kilka rodzajów. Kilka lat temu furorę robiły 3-kilogramowe petardy o nazwie Bin Laden, w ubiegłym bomba kalifatu. W tym roku bardzo modna jest bomba Maradony. Jej nazwa pochodzi od nazwiska słynnego piłkarza, który kiedyś grał w Napoli. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Ta relacja kończy serwis Trójki. Kolejne wiadomości o 11. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Szczególnie ostrożni powinni być kierowcy w zachodniopomorskim i świętokrzyskiem. Tam w ostatnich godzinach nie brakowało marznących opadów deszczu, ale te mogą występować w ciągu dnia także w innych rejonach Polski. Na termometrach w Zielonej Górze w Gorzowie w ciągu dnia 10-11 stopni, w Toruniu, w Warszawie, w Katowicach około 7, w Rzeszowie 5, w Gdańsku 4, w Suwałkach 3 powyżej 0. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. 1 stycznia 2018. Jesteśmy starsi o dzień albo nawet o rok i nic na to nie możemy poradzić, ale możemy poczytać Hillmana. James Hillman, uczeń Junga, ma o starości bardzo ciekawe rzeczy do powiedzenia w książce Siła charakteru. Zapraszam do Klubu Trójki w noworoczny wieczór po 21:00. Dariusz Bugalski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.

ją będę miał w dyspozycji, to przedstawię. I właśnie zaraz przedstawię, ale zanim to nastąpi, to jeszcze przypomnę, że dziś również mogą Państwo do nas się odzywać, bądź to SMS-owo 71335 albo mailowo man@polskieradio.pl. A oto pierwszy utwór z tej remanentowej płyty. To była piosenka o czerwonej czarownicy, Red Witch. Taki też tytuł ma cała płyta, o której tyle mówię. No, i nagrana została przez grupę Red Sky Mary, którą chwaliłem i której inne nagrania już w tej audycji prezentowałem. To zaskakujące, skąd pochodzi ten zespół, ponieważ z takiego wydawałoby się bardzo nierokowego miejsca na mapie Stanów Zjednoczonych, mianowicie z Portsmouth w New Hampshire. To taki skrawek na północno-wschodnim czubku Stanów Zjednoczonych, a jednak i tamtej ludności naprawdę jak na Amerykę to garstka, a jednak zebrało się paru młodych ludzi, no i okazało się, że nawet w takich miejscach rock and roll jest i ma się zupełnie dobrze. W związku z tym jeszcze jeden utwór z tej płyty Red Witch to będzie nagranie zatytułowane Night Water. Let's lose it all by the river. Night. Tak mi się coś wydaje, że to pan Tomek z Kielc oczekiwał, aż wreszcie wydam walizkę pieniędzy na tę płytę. Udało mi się ominąć tę zaporową cenę. Panie Tomku, i mam nadzieję, że to nie zmienia wartości muzyki, którą prezentuje zespół Red Sky Mary. Napisała też pani, nie miał chyba podpisu, ale trochę zmartwiona, taki wzruszający list w końcu roku. Nie wiem jeszcze, jak zamknąć ten rok, pisze słuchaczka. Wczoraj wieczorem parkowałam samochód, nie zaciągnęłam ręcznego, wyjęłam córkę z auta, idziemy do mieszkania. Patrzę, spojrzałem na parking, a mój samochód delikatnie się oddala, jak to ładnie powiedziane, na spotkanie z autem męża. Pobiegłam co sił, ale było za późno. Szkód jeszcze nie oceniłam, ale czy ma pan pomysł, jak zaanonsować mężowi? Kończymy śniadanie, może poczekać do wieczora. Jeżeli mąż słucha razem z panią radia, to może się domyśla i spogląda badawczo na panią, że to właśnie pani jest autorką tego listu. Wydaje mi się, że trzeba zaanonsować jak najszybciej. Czekanie do wieczora to nie jest dobry pomysł, a tak mężowi do wieczora przejdzie i będziecie witać nowy rok już, myślę, w pełnej harmonii. To tyle mogę ja poradzić. Ostatni raz dzisiaj również usłyszą państwo ten sygnał. Ze Szpulowca Big Beatowca. Uściśle ostatni raz w tym roku. Michał Czarek, dzień dobry. No właśnie, nie wiedziałem, czy to ma być wesołe serwus, czy to ma być smętne serwus, bo usłyszałem ten ostatni raz i się trochę przeraziłem. Ale już odeszła pana... Nie, to już teraz jest wesoły serwus. Zmora. Dobrze. Dzisiaj, ponieważ mamy Sylwestra, to chciałem, żeby no chociaż część słuchaczy się zbalowała, a nie tak jak zawsze, że właściwie nikt. Bo dzisiaj, panie redaktorze, będzie zespół Skaldowie. To już się wszyscy zbalują. No tak. Ale jak pan to mówi, to znaczy, że będzie wynalazek. I to nie będą zwykli Skaldowie, jak już pan zaanonsował, tylko to będzie, można by powiedzieć, doświadczenie formujące Skaldów. Ale może zacznijmy od początku. A na początku było tak, nie wiem, czy pan to pamięta, że Skaldowie byli trochę innym zespołem niż ci Skaldowie, których lepiej pamiętamy. Tak. Ponieważ oni na początku, to też ciekawostka, składali się prawie wyłącznie, skład tego zespołu, z dwóch par braci. Z braci Zielińskich i z braci Kaczmarskich. Tak. Oraz grali, no, można by powiedzieć, taki big beat zwyczajny. No, prawie zwyczajny. I oni na początku nie bardzo mogli się określić, ponieważ jedni bracia w stronę rocka bardziej ciągnęli, a drudzy bracia w stronę filharmonii. I oni tak okrakiem, proszę pana, na tym big beatie. To, że oni w stronę filharmonii byli, to oczywiście zapewniało im pianie ze strony krytyków, recenzentów i decydentów, że oni byli zachwyceni, proszę pana, takim zespołem big beatowym, który był po szkołach muzycznych i po konserwatorium, i recenzenci się rozpływali po prostu nad zespołem Skaldowie. No, gorzej z publicznością rock'n'rollową, która nie za bardzo chciała kupić tę propagandę. No i doszło, powiedziałbym, do takiej konfrontacji. Nastąpiła ona w lipcu 1966 roku na festiwalu wiosennym festiwalu muzyki nastolatków, gdzie oczywiście, ponieważ na każdym festiwalu big beatowym w 1966 roku Skaldowie właściwie pierwsze nagrody zdobywali. Tak było w Opolu miesiąc wcześniej na koncercie z młodością, czy coś takiego to się nazywało. A teraz na tym festiwalu nastolatków również pierwszą nagrodę dostali, ale no tutaj była niemiła konfrontacja z publicznością, która werdykt jury o pierwszej nagrodzie niestety wygwizdała. Nie podobało się. I mamy to wszystko na taśmie. Zanim Skaldowie zaczną grać, to jeszcze wszyscy usłyszą ten werdykt i tę reakcję publiczności. Zresztą cała ta sprawa jest dosyć dobrze opisana w literaturze przedmiotu. Ja tu przydźwigałem duże tomiszcze, proszę docenić. Rzecz się nazywa Tadeusz Nalepa Breakout Absolutnie. Który to Tadeusz Nalepa, również występujący z zespołem Blackout na tym festiwalu, napisał tak o występie kolegów Skaldów. Skaldowie niesłusznie, moim zdaniem, dostali pierwszą nagrodę, bo byli bez swojego lidera. I umówmy się, był to marny zespół, a wygrał. Do tego z kolei ustosunkowuje się Andrzej Zieliński w książce Andrzeja Ichy Skaldowie. Mówi tak: jury przyznało nam pierwszą nagrodę, ale publiczność, dla której graliśmy, wygwizdała nas. Trudno, zdarza się. Nie wyrywaliśmy sobie z tego powodu włosów z głowy, tylko było nam przykro. I proszę pana, tak mi się wydaje, zresztą, to będzie pan słyszał na tym nagraniu, że oni tak chcieli zrobić przyjemność tej rock'n'rollowej publiczności, że oni tak nawet tak pokrzykują od czasu do czasu, tacy są rozbrykani, proszę pana. Nigdy takich rozbrykanych skaldów pan nie słyszał. Ale to z drugiej strony czuć podskórnie, że oni by chętnie do filharmonii poszli grać, a nie na tym rockowym spędzie. Ta publiczność najwyraźniej podskórnie to oceniła. Też to czuła. W związku z tym oni po tym festiwalu, wiosennym festiwalu muzyki nastolatków w 1966 roku, oni się zaczęli zastanawiać nad sobą, proszę pana. I bracia Zielińscy pożegnali braci Kaczmarskich, no i ruszyli w stronę filharmonii. Już potem takich rozbrykanych skaldów nie mieliśmy. Jestem pełen oczekiwania, jak to zabrzmi. A, i jeszcze o samym utworze. Tytuł tego utworu, Kiedy przyjdzie ten dzień, mało znany, ale tylko dlatego, że tak naprawdę zmieniono tytuł i zmieniono słowa tego utworu. Później. Tak, i wszyscy ten utwór kojarzą z wykonania pod tytułem Nie chcę odejść, zresztą na przykład z filmu Mocne uderzenie. Ta sama muzyka, inny tekst. Zresztą moim zdaniem gorszy, bo tam, wie pan, on wzdycha do kobiety, a wcześniej był taki egzystencjalny, miły tekst egzystencjalny, a tutaj, proszę pana, o miłości potem było. Ale teraz ten egzystencjalny wysłuchamy. Ten rozbrykany. Dobrze. Wiem, że trochę zagmatwałem, proszę pana, ale pan to wszystko potem podsumuje, oceni i powie, że ostatni szpulowiec dzisiaj był. No dobrze, to gwoli dziennikarskiej ścisłości zespół Skaldowie z wiosennego festiwalu muzyki nastolatków Gdańsk 66 w utworze Kiedy przyjdzie ten dzień? W kategorii zespołów. Pierwsze miejsce zespołowi Skaldowie z Krakowa oraz nagrodę główną, to znaczy... Polskiej Federacji Jazzowej i nagrodę Ministerstwa Kultury i Sztuki w wysokości 10 tysięcy złotych. Ten dzień, który słońce dotknie mnie, kiedy życia te porwie także mnie. Ja tak nie chcę w miejscu ciągle stać i tylko ciągle stać. Gdzie taki przystanek? Gdzie jest taka stacja? Skąd przyjedzie pociąg i zabierze mnie? I zawiezie tam, gdzie ujrzeć chcę prawdziwe moje słońce. Kiedy przyjdzie ten dzień, kiedy przyjdzie ten dzień, kiedy przyjdzie ten dzień, zabierze mnie, zawiezie tam, gdzie uśleć chcę, prawdziwe moje słońce. Powiedz miła, ile dni tak będę czekał, tak jak ci. Powiedz miła, ile dni wciąż będę tęsknił, tak jak ci. Powiedz miła, ile dni tak będę, tak jak i. Czy tak zawsze, czy to tylko dziś? Kiedy przyjdzie ten dzień, słońce dotknie mnie. Życia te, gdy mnie. Ja tak nie chcę w miejscu ciągle stać i tylko ciągle stać. Kiedy przyjdzie ten dzień, kiedy przyjdzie ten dzień, kiedy przyjdzie ten dzień, zabierze mnie, zabierze tam, gdzie ujrzeć chcę prawdziwe moje słońce. Ja nie wiem, czy na końcu też były wyłącznie gwizdy. Być może troszkę niektórych przekonali skaldowie tym rozbrykaniem. No, może to była czcza kurtuazja zgromadzonej publiczności. A czy są jakieś źródłowe informacje, przepraszam za wyrażenie, za kim optowała publiczność ówczesna? No, zdaje się, że nie ma, a trzeba by mierzyć brawami. Kiedyś były takie, zdaje się, urządzenia do mierzenia intensywności braw, ale obawiam się, że mamy zbyt... No nie wiem, parę zespołów lepiej wypadło od skaldów na tym konkursie, ale, nie było ale też nas, ale mnie tam nie było. Zresztą nie znam nikogo, kto był. Pan nie był na przykład. Ja wyjątkowo byłem gdzie indziej. No właśnie, ja też wyjątkowo byłem gdzieś w zupełnie innej rzeczywistości. Panie Michale, ale wartość dokumentalna, wartość taka sprawozdawcza, dodatkowo jeszcze do muzycznej dochodzi, więc wyrażę w imieniu słuchaczy wdzięczność za pana poszukiwania i ich efekty. No to proszę pana, ostatni bigbitowiec dzisiaj, czy nie ostatni? W tym roku ostatni, a za tydzień. A za tydzień będzie. Jak najbardziej. Michał Owczarek, bardzo dziękuję panie Michale i składam panu życzenia, bo to słuchacze się odzywają z dobrymi słowami dla pana. To ja też bigbitowego nowego roku wszystkim życzę. No i już się zapowiadam na za tydzień mniej więcej. Bardzo dobrze. A ja mam dla państwa teraz taki rodzaj prezentu. On nie będzie balowy. Przyszły listy, co prawda, czy mógłbym całą audycję poświęcić nagraniom, które nadawałyby się do zabawy sylwestrowej. No ale ja nie mam tych różnych takich pięknych piosenek, które zagoszczą w waszych telewizorach i różnych innych miejscach. Nie mam rytmicznych, melodyjnych pieśni polskich disco-polowców. Raczej coś w poprzek, ale dlatego, że z listów państwa wynikała sympatia i zainteresowanie artystą, którego od lat bardzo lubię, ale który nie mieści się raczej w ramach, nazwijmy to, rock'n'rollowo-bigbitowych, bo on hasa po przestrzeniach bardziej zbliżonych do jazzu, ale podobało mi się zawsze brzmienie jego basowej gitary. Niedawno nadawałem utwór z tej jego nowej płyty. Mam na myśli Wiktora Utena. I dzisiaj tym z państwa, którzy chcą poszukać odtrutki na bardzo rytmiczne i bardzo taneczne rytmy, które już szykują się do ataku, z jego nowej płyty zatytułowanej Triptoptics nagranie Cupid. Niektórzy się chyba ucieszą. Thank you. rom-com that makes people love each other. Well, I believe we already have it. It brings people together, and you don't have to know anything about it to understand it. It works. It's a language. It's a language. It's a lifestyle. It's a lifestyle. It's called music. And it can save the world. Save the world. Victor Wooten i Cupid. Dziękuję bardzo wszystkim z Państwa, którzy przygotowując się do szampańskiej zabawy dzisiaj wieczorem, mają czas na napisanie paru słów. Przychodzą do nas życzenia, podsumowania, różnego rodzaju opinie, ale bardzo to jest wszystko takie, powiedziałbym, końcoworoczne i chwilami nawet uroczyste. Ale Mówiłem coś o tym, że niektórzy z Państwa chcieliby, żebym przedstawił muzykę do zabawy na Sylwestra, ale słuchacz, który teraz napisał, nie wiem, czy to on właśnie poprzednio o to prosił, takie wyjaśnienie wprowadził. Pisze mianowicie, że chodzi mi o odjazdy rock'n'rollowe nadające się na Sylwestra, a nie jakieś disco. Ja rozumiem, trochę byłem taki ironiczny może, ale w pełni zrozumiałem pytanie i prośbę. I no właściwie takie rzeczy w tej audycji cały czas się znajdują, bo Wiktor Wutel przed chwilą też może być na Sylwestra, jak ktoś chce słuchać takiej muzyki. No ale w ogóle ta audycja jako zamykająca rok, przynajmniej w przypadku Piosenek bez granic, to ma parę niespodzianek i teraz też będzie rodzaj niespodzianki, a jednocześnie spełnienia pewnych życzeń, bo jest grupa słuchaczy, która dopomina się regularnie co tydzień ostrych, mocnych dźwięków. Ja sam lubię czasem łupnąć i robię to, no ale są nienasyceni i ciągle proszą o więcej albo o powtórzenie czegoś i tak dalej. Postanowiłem dzisiaj łupnąć monumentalnie wręcz. Będzie długi utwór na koniec pierwszej godziny i będzie to utwór o takim optymistycznym tytule Światło na końcu świata, no bo nowy rok przynosi nadzieję. W związku z tym, uwaga, ruszamy. His woman and life had gone.